ze sobą do szkoły tylko za 119 zł, a dziecięce buty Umbro od 49,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Lista przebojów Toyoty. Ile słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 lipca. Minęła już 10. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent będzie konsultował projekty zmian o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, potwierdza w Trójce przedstawiciel jego kancelarii. Warszawa pamięta o powstaniu. Dziś 3 biegi upamiętniające zryw. Pierwszy z nich już trwa. Prezydent Trump chce bronić mieszkańców Nowego Jorku przed gangami. Lewica ocenia, że to jest atak na nielegalnych imigrantów. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta zapewnił na antenie Trójki, że Andrzej Duda jest gotowy do konsultacji społecznych na temat reformy sądownictwa. Ale jak dodał, potrzebna jest cierpliwość, bo prezydent ma 2 miesiące na przygotowanie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Pan prezydent zapowiedział, że będzie etap oczywiście także konsultacji, ale pan prezydent, tak jak powiedzieliśmy, ma tę perspektywę czasową zarysowaną w układzie około 2-miesięcznym. Barbara Dolniak z Nowoczesnej zapewnia, że ona i inne ugrupowania opozycyjne są gotowe do współpracy w kształtowaniu reformy sądownictwa i dodaje, że gdyby konsultacje odbyły się wcześniej, nie doszłoby do zaostrzenia sytuacji. Gdybyście nie głosowali tej jednej czy drugiej ustawy, tylko przystąpili jeszcze do rozmów, do dyskusji, to moglibyśmy uniknąć całej tej sytuacji, bo wszyscy to potwierdzamy. Wszyscy mówimy o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości, tylko nie reformy polegającej na wymianie kadr. Tymczasem Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości oponował, że właśnie wymiana kadr jest warunkiem koniecznym reformy sądownictwa. Te zmiany kadrowe nie dotyczą wymiany, szanowni państwo, sędziów w sądach powszechnych. One, proponowane zmiany kadrowe dotyczyły wymiany sędziów w tych właśnie sądach, które są niejako całą głową tego sądownictwa, bo ryba psuła się od głowy i od głowy musi zostać również naprawiona. Jacek Sasin dodawał, że ugrupowanie rządzące także jest gotowe do konsultacji w sprawie reformy sądownictwa. W Dzienniku Ustaw, przypomnijmy, pojawiła się podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. To oznacza, że zacznie obowiązywać za 2 tygodnie. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Warszawie trwa już bieg zdobycia pasty, organizowany od lat na chwilę przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Zawodnicy wbiegają na 9. piętro historycznego budynku w centrum stolicy, gdzie w sierpniu 1944 roku toczyły się zacięte i krwawe walki. Ich zmagania obserwują byli powstańcy. Ludmiła Niedbalska, harcerka Szarych Szeregów, która 1 sierpnia była w kamienicy na Zielnej w pobliżu budynku pasty, wspominała, że powstanie oznaczało nadzieję na wyzwolenie. To był najszczęśliwszy dzień od samego początku, bo wiadomo, że się z tym nie pogodzimy i będziemy się szykować do, tak jak się tu u nas mówiło, do przełomu. I żeśmy się szykowali, ponieważ byliśmy najmłodszą grupą harcerzy, więc byliśmy przeznaczeni do pomocniczych. Ponieważ byłam smarkata, więc rozdawałam listy, rozdawałam prasę, komunikaty. Największa akcja zbrojna pod zimę w okupowanej przez Niemców Europie trwała 63 dni. Zginęło według szacunków nawet 180 tysięcy cywilów i kilkadziesiąt tysięcy wojskowych. Dla upamiętnienia ofiar wieczorem wystartuje organizowany już po raz 27 bieg Powstania Warszawskiego. Będą także uroczystości przy pomniku żołnierzom żywiciela i piknik dla najmłodszych w Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent Donald Trump obiecał Nowojorczykom, że obroni ich przed gangami. Skrajna lewica tę zapowiedź, która pojawiała się już w kampanii wyborczej, uznała za atak na nielegalnych imigrantów. Przywrócimy bezpieczeństwo i rozprawimy się z kryminalistami z gangu MS-13, mówił prezydent Trump podczas spotkania z mieszkańcami i policją na nowojorskiej wyspie Long Island. Administracja Trumpa skierowała do walki z gangiem dodatkowo 10 tysięcy policjantów, ponieważ większość członków MS-13 to nielegalni imigranci z Salwadoru i innych krajów Ameryki Południowej. Skrajnie lewicowe organizacje uznały walkę z gangiem za atak na nielegalnych imigrantów i zapowiedziały protesty. MS-13, jeden z najbrutalniejszych i najsilniejszych gangów, terroryzuje głównie nowojorskie dzielnice zamieszkałe przez latynosów. Jest zagrożeniem dla lokalnych szkół, w których werbuje nowych członków. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. W wielu krajach Europy spodziewane są dziś olbrzymie korki na drogach. Powodem są wakacje, urlopy, zmiana turnusów. W Belgii media mówią nawet o czarnej sobocie. Dziś i jutro część Belgów będzie wracać już z wakacji, a część dopiero na nie wyruszy. Przełom lipca i sierpnia, czyli szczyt urlopowych wyjazdów, jest zawsze wyjątkowo trudny na drogach. W Belgii w poprzednich latach tworzyły się kilkusetkilometrowe korki nie tylko na autostradach, ale i na drogach objazdowych. Dlatego teraz policja apelowała, by jeśli ktoś może, wyjechał wcześniej i nie czekał do soboty. Gigantyczne korki spodziewane są także we Francji, dokąd wielu Belgów wybiera się na wakacje, oraz w sąsiedniej Holandii, w Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na naszych drogach też można się dziś spodziewać większego ruchu, dlatego apelujemy do kierowców o ostrożność. Kolejne informacje w Trójce o 11:00. Zapraszamy. Dzisiaj sporo słońca, ale na zachodzie i na północy Polski w ciągu dnia będzie przybywać chmur i tam miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach na wybrzeżu 19 stopni, w centrum około 24, na południu 26. Od jutra upały do 32 stopni w cieniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na starcie najlepsi kolarze świata. Do przejechania 1100 kilometrów podzielonych na 7 etapów. Z Krakowa do Bukowiny Tatrzańskiej. 74. Tour de Pologne. Zapraszamy na relacje w Trójce. Specjalne studio wyścigu już dziś po 19:00, a także codziennie od poniedziałku do piątku po 9:00 i po 19:00. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 74. wyścigu Tour de Pologne. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za laptopa Acer z procesorem Intel Core i5, z 4-gigową grafiką GeForce oraz urządzeniem wielofunkcyjnym HP w zestawie zapłacisz jedynie 3299 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt.pl. Witaj, mistrzu wycieczek i urlopów, czempionie korzystania z okazji. Przyjeżdżaj do 29 sierpnia na stację BP i tankuj lub rób zakupy. Czekają dwa Fiaty 500X i ponad 270 tysięcy innych nagród. Szczegóły na loteriabp.pl. BP. Kierujemy się Tobą. To nasza pierwsza reklama na temat etykiety, bo Peacock Pure to pierwsze wędliny w Lidlu z taką etykietą. Bo Pure to znaczy czyste, bez dodatków fosforanów, bez sztucznych barwników, bez wzmacniaczy smaku i bez sztucznych konserwantów. To polska produkcja i minimum 93% mięsa. To aż 13 rodzajów wędlin z czystą etykietą. Wędliny Peacock Pure. Tylko w Lidlu. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Poczuj lato. Eksploruj świat z nową Hondą. Tylko tego lata. Tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł. A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 Turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Już teraz w Lidlu wielki powrót do szkoły. Super pakowne plecaki z dużymi kółkami, z teleskopowym uchwytem, aby łatwo wziąć je ze sobą do szkoły. Tylko za 119 zł. A dziecięce buty Umbro od 49,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok. I nie martw się potem. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo błytu musa warzyki łez. Rosza! Cóż to za muzyczka dziwaczna trochę jak na te audycje? Czemu zaśpiewu latino nie było? Czemu afrikano nie było? No, był lekki zaśpiew razem z zapachem z południa Luizjany, zaśpiew bagienny. Natomiast w tym tygodniu odbywa się piknik country w Mrągowie i w związku z tym pomyślałem, że może przypomnę sobie oraz Państwu własny początek. Kenny Rogers śpiewał, to pewnie ostatnia płyta jego, jak patrzę na tę okładkę i na tego mężczyznę spełnionego. Ona sobie bardzo często mówi, że spełniony całkowicie jest i dostał tyle od życia, że właściwie nie ma więcej marzeń, bo wszystkie spełnione. Kiedy patrzę na niego, to widzę, że to ostatnia płyta była, proszę łapać. Jakie państwo mają skojarzenia z country? Pierwsze skojarzenie, przepraszam wszystkie uszy, ble, że będzie niedobre, nieciekawe, za dużo piszczenia, skrzypce jakieś takie przestrojone po góralsku. No dobra, można jednej piosenki posłuchać, ale wszystkie one takie same, bo we wszystkich śpiewają o babach i o tym, że albo on ją goni, albo ona jego wyrzuca. Tak jak w tej. Hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Well, I'm free and ready, so we can go steady. How's about keeping steady, calm with me? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and dancing free. You wanna have fun, come along with me. I said, oh, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Nie dość, że falsecikiem śpiewają i gonią za babami, to jeszcze niepoprawnie, gdyż gwarą. Gdyby ktoś języka angielskiego chciał się w amerykańskiej wersji nauczyć, to gwarę południa nabędzie właśnie z country. Hey, hey, good looking, what you got a cooking? O czymż to było? Śliczności moje, mówił do niej, pyszności moje. Na policzkach masz takie ponczusie przyjemne. Może coś zgotujemy razem, a może coś skonsumujemy, mówił mrugając okiem wymownie. I nie trudno się domyślić, o co mu chodziło, gdyż nie śpiewał do niej w kuchni, tylko na sianie w stodole. Takie państwo mają skojarzenia z country. Mój stryjaszek z Florydy też ma podobne i jest też odpowiedzią na pytanie: panie Wojtku, ale proszę pana, pan na początku grał country, z 15 lat pan, proszę pana, grał w 90-tych latach wszędzie i w Mrągowie pan zapowiadał koncerty i potem nagle, proszę pana, taka wolta i te kolorowe koszule, proszę pana, i brak kowbojskiego buta i nagle pan tropikale gra. Mój stryjaszek Jimmy Buffett zrobił dokładnie to samo. Pośpiewał w Nashville, stwierdził: no dobra, to może teraz pojadę na południe. Tam się robi to samo, tylko nie whisky, lecz rumem. Ale zanim pojechał na południe, śpiewał takie rzeczy: why don't we get drunk? To jest rzeczywiście podstawowa treść tych piosenek, w których ona go wyrzuciła po tym, jak on ją gonił i nie dogonił. Następuje zwrotka trzecia: why don't we get drunk? I really do appreciate the fact you're sitting here. Your voice sounds so wonderful, but your face don't look too clear. So barmaid, bring a pitcher, another round of brew. Honey, why don't we get drunk and screw? Why don't we get drunk and screw? I just bought a waterbed, it's filled up for me and you. They say you are a snuff queen. Honey, I don't think that's true. So why don't we get drunk and screw? Pick it, Coral Reefers, here we go. Osób znających płynnie angielski już nie pozostaje tajemnicą drugi wers tej piosenki Why don't we get drunk and screw? To może się upijemy, a potem pójdziemy. Śpiewał pan do pani, ona śpiewała do niego i takie państwo mają skojarzenia i ja też takie miałem, kiedy dawno, dawno temu faraon Cheops oraz Korneliusz Pacuda prowadzili audycję w Trójce pod tytułem Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. To też takie miałem właśnie skojarzenia z muzyką country. Kompletnie nie moje. I stryjaszek mój Jimmy Buffett trochę wcześniej miał też takie skojarzenia. Pojechał do Nashville, mówi, ja tam o piciu piosenki mogę śpiewać. Zaśpiewał pierwszą płytę, zapłacili mu zaliczkę za drugą płytę. I on tak słucha sam własnej płyty i mówi, nie zorientowali się, że ja nie mam głosu i że nie umiem śpiewać. Chyba pijani wszyscy w tym Nashville są. Natychmiast za zarobione pieniądze i za zaliczkę zakupił jacht, zarejestrował go na Wyspach Karaibskich tak, żeby mu komornik amerykański nie mógł po ten jacht sięgnąć, nagrał drugą płytę, równie fałszywie jak pierwszą i tak ciągnie mniej więcej do dzisiaj, ale już w muzyce tropikalnej. Tak ciągnę i ja. Natomiast moja pierwsza historia z country na poważnie była taka. Ktoś mi dał kasetę, kolega z Ameryki mi dał kasetę do Walkmana jeszcze wtedy, włożył mi kasetę i mówi, to my tego słuchamy u nas na studiach. Nie? Wy w Kalifornii słuchacie country? Tak, słuchamy, bardzo się fascynujemy tym. Naprawdę? Tak, po sąsiedzku z Uniwersytetem Berkeley słuchamy właśnie takiej muzyki. Ale taki tutaj, to znasz, jest kaseta, to nie będzie przyjemne dla ucha. Ale my tego bardzo słuchamy, wszyscy w grupach słuchamy. Nawet mamy grupy wsparcia do słuchania tej muzyki, bo to jest nowa odmiana. Naprawdę to jest jakaś... No... Wziąłem, poszedłem do parku i wróciłem inny po tej pierwszej piosence. You may think that I'm talking foolish. You've heard that I'm wild and I'm free. You may wonder how I can promise you now. This love that I feel for you always will be. this time that I'm killing. I'm no longer one of those guys. As sure as I live, this love that I give is gonna be yours until the day that I die. Oh baby, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful, I'll be happy to tell you again. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. They say time takes its toll on a body, makes the young girl's brown hair turn gray. But honey, I don't care, I ain't in love with your hair. And if it all fell out, well, I'd love you anyway. They say time can play tricks on memory, make people forget things they knew. Well, it's easy to see, it's happening to me. I've already forgotten every woman but you. Oh, darling, I'm gonna love you forever, forever and ever, amen. As long as old men sit and talk about the weather, as long as old women sit and talk about old men, if you wonder how long I'll be faithful, but just listen to how this song ends. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, amen. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever. Wieki wieków, amen. Tak jej zaśpiewał, a ja wróciłem z tym walkmanem oniemiały i już go nie oddałem i mam go do dzisiaj. Tak, baterie się wylały. Wymieniałem je wielokrotnie, drzwiczki mu wypadły, zaklejone potem zostały amerykańską srebrną taśmą, taką samą jak do zaklejenia puszek z nabojami, silver tape. I miałem tego walkmana wiele lat z tą jedną kasetą słuchaną w kółko. Wcześniej miałem tylko fotografię Ronalda Reagana na ścianie i takie ogólne marzenie, a może bym pojechał do Ameryki, tam się osiedlił. A od kiedy usłyszałem tę piosenkę, to mi się zmieniło wszystko w życiu, tak państwu powiem. Śpiewał jej na wieki wieków amen i nagle jakaś muzyka, w której jest Pan Bóg, a to nie jest muzyka organowa kościelna, tylko normalna, wsiowa muzyka na poziomie. Będę cię kochał forever and ever, amen, na wieki wieków, amen. Posiwiej mi, a nawet wyłysiej. Nie kocham twoich fryzur, kocham ciebie. Tak jej śpiewał i zakochałem się w tym głosie. W osobie trochę mniej. To jest mały mężczyzna z wielką głową, bo głowę ma normalną, natomiast całą resztę ciała ma trochę przymałą. Więc w nim ja nie. Natomiast jak usłyszałem tę pierwszą, to mówię, ale macie tego więcej tam po sąsiedzku z Berkeley? Słuchacie jeszcze czegoś w tych waszych grupach skupienia? Czy w ogóle to jest jeden przypadkowy taki utwór? Nie, przyjdź do nas, powiedziało kółko country z Berkeley. Przyjdź do nas, powiedziało drugie kółko z Uniwersytetu Santa Clara. Przyjdź, przyjedź, zrobimy wymianę studencką, będziemy razem słuchać. I tak to wszystko się zaczęło, a jak usłyszałem tę babeczkę. Zanim ją zobaczyłem, jak ją usłyszałem, to fascynacja moja wzrosła, choć myślałem, że już jest maksymalna. Socks and stockings on the old gym floor. Everybody thinks two garage band covers. She was checking out riffs and memorizing chords. She didn't care at all for the football fields. She didn't even notice the basketball stars. Boys as a species are all a bunch of zeros, except for the ones who played that guitar. My girl with the guitar. She wasn't an adept at girls with didn't go out for chin. Girls with guitars. Was kind of nervous now. Girls with guitars. She went off to college. She got her degree. Parents breathed a sigh of great relief. Daddy's thinking law school. Mother's thinking medicine. Daughter's thinking how she's gonna break the news to them. Sitting in the driveway, filled to the gills with all her stuff. She cut a deal with her brother, driving up the highway. Figures New York City is close enough. She gets the audition through a friend of a friend. She's checking out her legs, saying that's enough work. She flips on her boogie and turns to the band. Gives a little grin and blows away the jerk. Girls with guitars. Everybody's rocking. Girls with guitars. There ought to be a song about girls with guitars. There's just no stopping the girls with guitars. Na ścianie wisiał Reagan, stan wojenny sobie dogorywał, a ja byłem chłopakiem z wartościami i naprawdę nie chciałem słuchać piosenek o tym, że Jagger nie może się nasycić. Ani nie chciałem słuchać piosenek, nawet ładnych, ale o tym, że ona go kocha, je, je, je. Bo dla mnie to było mało. Ja chciałem piosenki z treścią jakieś i dopiero w country znalazłem treści. Kto teraz w Mrągowie, to wie, ale kto poza, ten kompletnie się nie orientuje, o czym oni śpiewają. Trzeba się wsłuchać, muzyka jest drugorzędna. Ta babeczka, co przed chwilą śpiewała, śpiewała wcześniej z mamusią. To takie rzeczy się nie zdarzają za często. Śpiewała z mamusią grzecznie przy nodze mamusi, na koncerty jeździła, żeby się nie skręciła w lewo ani w prawo, ani nie wciągła czegoś nosem, to przy mamusi, tu Wajnona będziesz przy mamusi, tu proszę, proszę, śpiewamy razem harmo śpiewamy. I śpiewały, a o czymż to o czymż? A o tym, co ja pamiętam z mojej wioski w Polsce. Dziadziuś był i siadało się przy dziadziusiu, a dziadziuś miał fajeczkę. I ta fajeczka mu przygasała, kiedy dziadziuś zasnął i myśmy mu ją delikatnie wyciągali z pomiędzy zębów albo z paluszków i pilnowaliśmy, żeby nie przygasła, mając po 5-6 lat, bo nas fascynował nawet nie ten smak drapiący w gardle, nie, tylko nas fascynowało, jak się dymi pięknie z tej fajeczki. I dziaduś był z nami, właściwie to był pradziadek, a my przy jego nodze czekaliśmy, co opowie. Bo cokolwiek opowiadał, opowiadał pięknie. Tak jak ten tu dziaduś. Tell me about the good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Lovers really fall in love to stay, stand beside each other, come what may. Promise really something people kept, not just something they would say. Families really bow their heads to pray. Daddies really never go away. Oh, oh, oh, Grandpa, tell me about the good old Dziadziu, opowiedz mi o starych czasach, gdy byli mama i tata razem na zawsze, gdy były obiady domowe i gdy składaliśmy ręce i chyliliśmy głowę, dziękując za to, co na stole. Grandpa, tell me about the good old days. I tak się przytulają do tego dziadziusia i on opowiada i jest jak opoka dla nich. I nasz dziadziuś też, pradziadek oficjalnie, taki starutki, którego nawet nie pamiętam. A kiedy zmarł, to była zima i mnie tam nie było przy tym, więc po prostu dla nas, chłopców małych, 5-6-letnich, on zniknął. A zanim zniknął, uważaliśmy, że potrafi cuda czynić. Pokazywał nam różne zakazane machiny, do których rodzice by nie dopuścili dzieci. No na przykład taka wielka maglownica. Ale nie tak, jak państwo mają ze zwykłą korbą i dwie rolki, to to prysz, to tylko można palce wkręcić i potem człowiek ma płaskie. Myśmy mieli maglownicę, którą można było jeździć. Dwie wielkie skrzynie, jak dwa wozy, położone jeden na drugim plecami do siebie i w tym górnym pudle kamienie z rzeki powyciągane, żeby było ciężko. I jeździły wałki pod tym pudłem, po tym drugim pudle, które na dole. I dziadziuś nam pozwalał do górnego pudła wsiąść, tylko mówił, uważaj ta chłopcy, żebyś ta się nie uczwarzyli towotem. Bo tam były takie prowadnice wysmarowane towotem i on kapał na głowę w gorące lato i trzeba było głowę pochylić, bo jak człowiek nie pochylił, to się włosy wkręciły i mama wtedy poznała. Tatusiu, tatuś, znowu się z dziećmi w maglownicy bawił, chce dziadziuś rozpłaszczyć dzieci? Co to w ogóle jest za skandal? A myśmy uważali, że nie skandal, tylko cuda. I że dziadek jakby chciał, to by przeszedł po jeziorze. He wore a starched white shirt, button at the neck, and he'd sit in shade and watch the chickens peck. And his teeth were gone, but what the heck? I thought that he walked on water. Said he was a cowboy when he was young. He could handle a rope and he was good with a gun. And my mama's daddy was his oldest son. And I thought that he walked on water. And if the story was told, only heaven knows. But his hat seemed to me like an old halo. And though his wings, they were never seen, I thought on water. He tied a cord to the end of a mop and said, son, here's a pony, keep her at a trot. And I'd ride in circles while he laughed a lot. Then I'd flop down beside him. He was 90 years old and 63, and I loved him and he loved me. And Lord, I cried the day he died, 'cause I thought that he walked on water. Walked on water. And he was 90 years old in 63, miał 90 w 63. And I thought he walked on water. I wierzyłem, że umie chodzić po wodzie. I pewnego dnia zabrał nas nad jezioro. Myśmy nigdy wcześniej nie widzieli jeziora zamarzniętego. A, chłopcy do szkół pojechali do miasta. Nie widzieliśmy nigdy za naszej pamięci, żeby całe jezioro zamarzło na sztywno. Zamarzało wcześniej, jak nas nie było. A potem przestało zamarzać i potem pewnego dnia zamarzło. I dziadziuś nas zabrał nad jezioro. I przeszedł po wodzie. A potem zabrał nas. I przeszliśmy po wodzie. Ale pomyśleliśmy sobie, to jest takie samo chodzenie jak po lodowisku, dziadziu. A on to chyba wiedział, bo popatrzył na nas i mówi: tak, macie lodowiska w tym waszym mieście, macie. Ale furmanką jechaliście kiedyś przez jezioro? Nie jechaliśmy. Dzisiaj nie pojedziecie. Pojedziecie czymś innym. I dziadziuś wziął garbusa. Mój ojciec miał wtedy garbusa. Wjechał na jezioro. Przejechał na drugą stronę. Potem nam mówił, że podobno miał pełno w portkach. Ale jak już raz przejechał i wrócił, to wziął nas i przejechał z nami. I nie wrócił, bo już miał tak pełno w portkach, że z powrotem jechał naokoło jeziora. A pełno w portkach miał głównie dlatego, że bał się naszych rodziców. Ale przejechał z nami samochodem w poprzek jeziora, zostawiając ślady, i mam to zdjęcie. To wygląda jak torowisko przez środek jeziora. Mam to zdjęcie i pokazywałem kumplom w mieście, w szkole. Kumplom, którzy się wyśmiewali, że ja jestem wsiowy i zaciągam, tak jak się na Kociewiu u nas zaciąga, nie? Czyli nie po polsku mówię. Pokazywałem im to torowisko przez jezioro. Ja tam nie wiedzieli, o czym ja mówię. A potem, jak się nasłuchałem takich piosenek, to któregoś dnia wsiadłem, przeleciałem na drugą stronę oceanu, a potem wsiadłem do pociągu, który jechał na południe. Country shack. This ain't my mammy left me. Same day that she had me, said she hit the road and never once looked back. And now that's all I'd mention. My grandma's old age pension is the reason why I'm standing here today. I got all my country learning, milking and a churning, digging cotton, raising, hailing, baling hay. I've been to Georgia on a fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising and a great education. Ain't no needin' y'all to treat me this way. Find another woman put together like you are. Though you're wiggling, you're walking, and your big city talking, your brand new shiny Plymouth ragtop car. Hey, let's hurry up and wait. In this world of give and take, seem like haste and makes for waste every time. I declare to my soul, when you hear those ages roll, you'd better know I'm gonna get my share of mine. Fast train, honey. I wasn't born no yesterday. Got a good Christian raising land, eighth grade education. Ain't no needin' y'all are treating me this way. Mm-hmm. yesterday. Got a good Christian raising and a great education. Ain't no needin' y'all a treatin' me this way. Ain't no needin' y'all a treatin' me this way. Jak już raz wsiadłem do tego pociągu, to musiałem zobaczyć wszystkie miejscowości znane mi z wszystkich moich ulubionych piosenek country. Byłem w Nashville, byłem w Tennessee, byłem w Memphis po obu stronach mostu i w Nowym Orleanie, i w Sweet Home Alabamie, i w Teksasie, w El Paso, San Anton, w Amarillo. Byłem wszędzie. I jak znalazłem kolejną piosenkę, która śpiewała o kolejnej miejscowości, to jechałem do niej. I Oklahoma mi nie obca, i Nebraska, i Montana. I nawet powiem państwu, że robiłem nielegalnie siku przez granicę do Kanady, gdyż granica w terenie tam występuje prowizorycznie tylko. Nie ma muru żadnego, gdyż nikt nie ucieka w żadną stronę. I można sobie podejść na małe siku, i to jest taka rozrywka w jednej z piosenek country. Celem jednej z wycieczek moich samochodowych było właśnie zrealizowanie tej piosenki. Artysta zaśpiewał, to fan wykonuje czynność. No więc byłem wszędzie, ale jadąc na południe, no najpierw była ta Kalifornia i ta wymiana studencka i te grupy wsparcia, i oni tam se puszczali tę muzykę i tak się wspierali ramionami razem i takie kółka tworzyli i się za ręce trzymali w rytm muzyki. To mi jakoś nie leżało. Sama muzyka jakoś owszem, ale to trzymanie się za ręce w grupie wsparcia, nie, ja nie potrzebowałem wsparcia, gdyż jestem wewnętrznie sztywny. A oni byli miętcy wewnętrznie i potrzebowali wsparcia, bo miętosili się i wywracali jak gumowe lale. No więc nie potrzebowałem tego, wyjechałem stamtąd precz, wypożyczywszy auto cudze, nie za pieniądze, tylko miałem przerzucić je na drugi brzeg z Kalifornii. I w ten sposób trafiłem na prerię. Jak człowiek trafia na prerię nie z obrazka, tylko wjechał samochodem, bo zabłądził. I nie ma drogi. Normalnie jechałem, był asfalt, potem urwał się, no i jadę dalej, bo chcę gdzieś jakoś coś dokądś dojechać. I potem urywa się również ten szlak i tak się rozdwaja głupio, a potem się jeszcze raz rozdwaja głupio i ja wtedy zawracam, ale on się nadal rozdwaja we wszystkich kierunkach, w które ja zawracam, i nagle jestem na prerii. Jak komuś coś takiego się przydarzy, to się musi zakochać. Ride all the lonely night, ride through the day. Keep the herd a-moving on its way. Weep all ye little rains, will winds will. All eyes like the morning star, cheeks like a rose. Laura was a pretty girl, God Almighty knows. Weep all ye little rains, wail, winds wail. All thank you.